Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Eylül Pazartesi. Yıl 2024, ay 9, gün 274, Hızır 148. 1446 Hicri, Rebiülevvel 27, 1440 Rumi, Eylül 17. Mevlana'nın doğumu, 1207. Turna geçimi fırtınası. Yağmur. Günün tarihi. 1208 yılında, 816 yıl önce bugün, şair, düşünür ve İslam alimi Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi, Belh şehrinde dünyaya gelmişti. Babası Bahaeddin Veled ile birlikte sonradan Konya'ya yerleşti. Haya, edep, terbiye, vefa, sabır, müsamaha, anlayış, af gibi kavramlara çok önem vermiş. Bunların gerçek anlamları üzerinde her fırsatta durmuş fakat genel hüküm olarak asıl meselenin insan olduğunu, dinlerin, felsefelerin, ahlak sistemlerinin insanı daha mutlu ve daha değerli yapma yolunda birer vasıta olduğunu görmüştü. Mevlana'nın başlıca eserleri arasında Mesnevi Divan-ı Kebir yani Büyük Divan ve Fihi Mafih. Ne varsa içindedir, vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve haftanın ilk Açık Gazetesi'ni başlatmış oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Bobby McGee adlı çok ünlü yol şarkısıyla başlattık. Chris Christopherson'ın. Bunun sebebi de Chris Christopherson, son derece önemli bir müzisyen, country müzisyeni, aynı zamanda da mükemmel bir aktörlük kariyeri de var müziğinin yanı sıra. Bir de büyük bir barış aktivisti, mücadelesi de var hepsinin yanında. Chris Christopherson 88 yaşında hayata veda etti. Bugün ona bir günaydın diyerek başlayalım istedik. Hem Nashville'de hem de Hollywood'da çok önemli çalışmalara yol açmış birisiydi. 2021'de artık emekliye ayırmıştı kendisini. 60 yıllık bir kariyeri var. Son derece duygusal ve edebi özellikleri de olan şarkı sözü yazarı kendisi de aynı zamanda çok ünlü. Sanatçılarla beraber yani Johnny Cash, Gladys Knight, Janis Joplin için de birlikte şarkılar da söylediler. Çok önemli bazı film yönetmenleriyle birlikte de çalışmıştı. Martin Scorsese, Sam Peckinpah, Golden Globe ödülü de kazanmıştı. Barbara Streisand ile A Star Is Born, Bir Yıldız Doğuyor filminin 1976'da yeniden yapılmasıyla. İşte böyle önemli bir müzisyenden bahsediyoruz. Biraz içimiz hafif kan ağladı. Yani gerçi yaşını tutmuştu ama yine de kaybına alışmak kolay olmuyor. Baton Rouge'da lastiğimiz patladı, yolda kaldık. Ve bir tren bekliyorduk. O sırada benim bir şeyim kadar, üstümdeki blue jean kadar soluk bir halimiz vardı diyor. Bobby bir dizel kamyonuna şey yaptı, fotostop yaptı. Yağmur başlıyordu çünkü. Hemen yağmurdan önce ta New Orleans'e kadar gittik ve bütün yol boyunca da ben de sazımı alıp elime kırmızı kirli bandanamla beraber çıkarttım onu. Ağzımızı kamıdı ve yavaş yavaş çaldım. Arkadaşım Bobby McGee de blues çaldı, söylemeye başladı. Böyle yağmur, gümbür gümbür yağmur da doğdu ve en önemli lafı da şu: özgürlük, başka hiçbir şeyi kalmayanların durumunu ifade eden başka bir sözdür. Özgürlük, başka hiçbir şeyin yoksa özgürsündür diyor. Böyle bir cümlesi de var. Chris Christopherson'a da bir günaydın daha diyerek özetlere geçebiliriz herhalde. Özetler aslında parlak gibi gözükmüyor. İsrail çok önemli bir merkezi, Beyrut'un merkezinde, Lübnan'da ağır bir saldırıda bulunmuş. Hem Lübnan'a hem yeni bir ülke olarak Yemen'e saldırıyor ve İsrail'in Lübnan başkentine 2006'dan bu yana 18 seneden beri ilk defa saldırısı olmuş oluyor. İsrail, Huthileri de Yemen'de hedef aldı ve çok ciddi kayıplar olduğuna dair de haberler geliyor. Şu ana kadar 1000'den fazla Lübnanlı'nın öldüğü İsrail saldırılarında ve 60 binden fazla yaralı olduğu son 2 hafta içinde, ne kadarının sivil olduğu belirtilmiyordu bunların. Guardian gazetesinde bir özet var. Bu merkezi Beyrut'ta Kola geçidin denen yerde bir meydanda pazartesi sabahının erken saatlerinde vuruyor ve ilk defa 2006'dan beri ilk vuruşu bu oluyor. Bir apartmanın üst katlarını vurmuş ve bir Reuters'a verilen bir bilgiye göre en az 2 kişinin ölümüyle başlamış. Ondan önce de İsrail, Lübnan'ın başkentine güney şeylerinden, banyolarından saldırıyı doğrulamıştı zaten. Aynı zamanda Hudeyde limanına da Yemen'in kuvvetli bir saldırı, bombardımanlar da devam ediyor. Ve bir de Hizbullah liderlerinden son olarak da Nebil Kavuk cumartesi günü öldürüldüğü haberi de geldi. Önde gelen Hizbullah liderlerinden sonuncusu, yani yedincisi de Nebil Kavuk oldu. Cuma günkü saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da öldürülmüştü. Onu söylememiştik değil mi Evet. biz? Evet. Evet, Biz yayından çıktıktan sonra çünkü bu saldırı o da gerçekleşmişti. gerçekleşti. En önemli durumu oydu. Bir de Ali Karaki de, bir diğer üst düzey komutanlardan biri de Cuma günü ölmüştü. Böyle bir durum var. Bir başka haber de, Avusturya'da seçimlerde ilk açıklanan sonuçlara göre aşırı sağcı Özgürlük Partisi birinci bitirmiş seçimleri. %28,8 oy alarak Halk Partisi'nin 2,5 puan üstünde oy almış. Son sayım sonuçlarına göre bu da böyle. Bir de iklimle ilgili olarak çok sayıda yıkım ve felaket haberi de var. Nepal'deki heyelan ve sellerde 148 kişinin öldüğü, 59 kişinin de kayıp olduğu haberi vardı. Bu ama dün öğleden sonraki bir haberdi. artmış da olabilir. Başkent Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları, heyelanlar, en az 148 ölü, 59 kişi de kayıp. Güney Asya ülkesinde eğitime ara verilmiş. Ayrıca bir başka tufan da Helene kasırgası, nasıl okunduğunu tam bilemiyorum. Helene belki adı. Ve o da Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri'ni silip süpürmüş durumda. Birkaç eyalet birden Amerika Birleşik Devletleri'nde, başta Florida vurulmuştu. Daha sonra Georgia'ya geçti. Sonradan da Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerine Cuma günü vurdu. Ve çok sayıda, birçok ölü olduğu da belirtiliyor. 69'a Düzinelerce. yükseldiği söyleniyor. Öyle mi? Son CNN, rakam CNN Türk'teki 69. evet. Ona ben, evet, çok ciddi bir Ve şey. 5 milyon kadar hanede elektriksiz kalmış kasırga sürecinde. Evet, bu tabii haberleşmenin de yok olduğu anlamına geliyor. Elektriksiz kalmak bu demek oluyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney batısında da çok ciddi bir sıcak dalgası devam ediyor. 102. gün dünkü haber. Yok, Cuma günkü habere göre Las Vegas'ta 102. gün 100 derece Fahrenheit'ın, yani 80, 38 derecenin üzerine 100 küsur günden beri devam eden sıcaklıklar hiç tarihinde görülmemiş. Yalnız Amerika'da değil, böyle bu tarz rekorlar çok ender görülüyor ama giderek artıyor tabii. Bu yılın başından beri 102. gün diyor. Bu yılın başından beri mi Evet. 102. gün? Kesintisi. Single year diye şey yapmış ya. Manisa ve Uşak'ta da orman yangınları vardı dün. Manisa'nın Alaşehir'inde, Uşak Banaz'da her iki yangına da havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiği söyleniyor ama sonuç nedir? Tabii ki her zamanki gibi henüz belirlenemeyen nedenle diye belirtiliyor yangının çıktığı. Anadolu Ajansı haberinde ekipler müdahale ediyor diyor ama son baktığımda henüz söndürüldüğü ya da kontrol altına aldığına dair bir haber görmedim. Girsek verebiliriz. Bir de Türkiye'den bir başka şey, Cizre Barajı inşaatının da başlamış olduğu Yeşil Gazete'de veriliyordu Cuma günü. Çok sayıda köy ve tarihi alanın sulara gömüleceği, Şırnak'ta tarihi birçok yapıyı sular altında bırakacak olan Cizre Barajı'nın yapımına başlanmış durumda. Bir de dün yaşam hakkı savunucuları katliam yasasına karşı sokaklara indi. İstanbul'da bir miting, Maltepe'de miting düzenlendi. Ankara ve İzmir'de de aynı şekilde mitingler vardı. Ayrıca 4 ilde daha hem Anayasa Mahkemesi'nin yasayı iptal etmesi için hem de 2 gün sonra açılacak parlamentonun bu yasayı geri çekmesi veya ya da iptal edecek olursa bir daha görüşmemesi, gündeme almaması için ve onun yerine hayvan hakları anayasaya girmesi için sokaklardaydı. Evet, meclis bugün toplanıyor çünkü. Ondan önce meclise bir çeşit duyuruda bulunabilmek için, onu canlandırabilmek için tepkileri meclis gündeminde de alınması için böyle bir şey, protesto gösterileri vardı. Peki, şimdi tarihte bugüne geçelim. 1930 yılında bugün ilk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçmuş. Soyadı kanunu ile birlikte Hürkuş soyadını alan Vecihi Bey 1930'da Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içerisinde ilk Türk sivil uçağını inşa ediyor. İlk uçuşunu 27 Eylül 1930'da Kadıköy Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında yapmış. Bu uçuştan sonra da 30 Eylül'de Yeşilköy'e, ardından Ankara'ya uçmuş. Uçabilirlik sertifikası için İktisat Bakanlığı'na başvurmuş Vecihi Bey. Ancak tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir cevabını almış. Bunun üzerine uçağı trenle Çekoslovakya'ya götürüp buradan sertifika almayı başarmış. Evet, son derece ilginç bir olgu. 1974'te bugünse Karanfil Devrimi diye adlandırılan hareket sonrası ülke yönetiminin başına geçen Ulusal Kurtuluş Cuntası lideri General Spinola istifa ediyor ve Portekiz'de demokrasiye geçiliyor. Uzun bir faşist diktatörlük döneminden sonra. İlk parlamento seçimleri Portekiz'de 25 Nisan 1975'te, yani Karanfil Devrimi'nin birinci yıl dönümünden bir sonraki gün gerçekleşiyor. Seçimi Sosyalist Parti kazanıyor. İkinci Sosyal Demokratlar geliyor. Üçüncü de Komünist Parti. Tamamen sola destek veren Portekiz halkı parlamentoya sadece bir merkez sağ parti göndermiş. O da oyların %7'sini alabilmişti ancak. 2005 yılında bugün ise Danimarka'da Jyllands Posten isimli gazetede Muhammed Peygamber'i tasvir eden 12 karikatürün yayınlanması üzerine karikatür krizi çıkıyor. Gazete bu girişimin sebebinin İslam eleştirileri ve otosansür tartışmalarına katkı sağlamak olduğunu açıklamış. Bu mesele dünya çapında protestolara, gösterilere ve bazı Müslüman ülkelerde ayaklanmalara dahi neden oluyor. Şiddetin artmasıyla birlikte Danimarkalılara ve diğer Avrupalı diplomatik görevlilere, Hristiyanlara, kiliselere saldırılar gerçekleşiyor. Bu olaylarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş. Evet. Şimdi bir duyuru da yapmadan önce, tabii her pazartesi yaptığımız gibi Çanak Çömlek Patladı bölümümüze geçelim. Metis 2024 ajandasından bir oyunla ilgili bir bölüm, eserden bir bölüm okuyalım. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak Çömlek Patladı. Benimle oynar mısın? En kolay fark edilen oyun davranışlarından biri kanguruların stilize boksu ve koçların tost vurması gibi numaradan kavgalardır. İnsan bakış açısıyla numaradan kavga, hayvanın yırtıcılara karşı kendini korumak için yaptığı pratik ya da güvende olmaya yönelik bir hazırlık gibi görünebilir. Ama numaradan kavgalar genç hayvanları farklı bir mücadeleye, kendi grupları içinde rütbe savaşına hazırlar. Kobaylardan kapüsin maymunlarına, akranlarıyla çokça boğuşan genç hayvanların kavgacı yetişkinlere dönüşmemesi dikkat çekicidir. Bu hayvanlar ileride iyi birer arkadaş ve yetişkinlerin sosyal hiyerarşilerinde çok daha başarılı bireyler olur. Oyun, genç hayvanların çatışmaları birbirlerine zarar vermeden çözmeye çalışmalarını sağlar. B. Horowitz ve K. Bowers, Delişmenlik Çağı adlı eserinden okuduk. Evet, şimdi dönüp bakalım neler var. Bir kere bir duyurumuz var, değil mi? Evet, hafta sonu bir sergi açılışı oldu. Cuma günü de biraz duyurma fırsatı bulmuştuk ama biraz daha ayrıntılarıyla yer verebiliriz. Ben de katılma imkanı buldum. Hatta röportajlarımız da oldu. Almanya'daki ırkçı iki cinayeti konu alan, hatta bir tanesi katliam. Üç Kapı isimli sergi, detaylı teknik analizlere dayanan Üç Kapı sergisi. T24'te yer alıyor. Cumartesi günkü açılıştan sonra Gözde Yel'in haberi. Üç kapı sergisi her biri bir kapıyla sembolize edilen Almanya'da yaşanan iki ırkçı saldırıda polisin ihmallerini araştırıyor denmiş. Goethe Institute İstanbul Anadolu Kültür Stiftung Mercator Heinrich Böll Stiftung İstanbul ve Tarabya Kültür Akademisi ortaklığındaki proje farklı şiddet ve cezasızlık örneklerini adli mimarlık, sanat ve edebiyat aracılığıyla inceleyerek bu olguların birlikte nasıl işlendiğini ortaya koymaya yönelik performanslar sergiliyor. Sergideki araştırmalar bugünün Almanya'sında azınlıklaştırılmış ve ırkçılığa maruz kalmış topluluklar için tehdit oluşturan ırkçı failler, devletin yetersizlikleri ve yapısal ırkçılık gibi daha geniş bir bağlamda ışık tutuyor demiş Gözde Yel. Devlete, kamuya ya da bireylere ait farklı alanları birbirinden ayıran ve birbirine bağlayan kapıların sadece fiziksel nesneler değil aynı zamanda toplumsal sözleşmeler olduğu vurgulanıyor. Açık olmaları gerekirken kilitli, kırılıp açılmaları gerekirken kapalı tutulan bu üç kapı serginin merkezinde yer alan toplumsal düzenin başarısızlıklarını temsil ediyor demiş. Evet, Bu bu kap. az evvelki şey aslında serginin ana sloganı diyebiliriz. Açık olmaları gerekirken kilitli, kırılıp açılmaları gerekirken kapalı tutulan üç kapı. Evet, Bunlar ilk ırkçı cinayetler sırasında ırkçı kullanılan cinayetler kapılar. değil mi? Evet, ilk Evet. kapı ta 2020'de 19 Şubat'ta 6 kişinin öldürüldüğü Hanau Kesselstadt'taki Arena Bar'ın acil çıkış kapısını temsil ediyor. Hayatta kalanlar kilitli olduğunu bildikleri için barın acil çıkışından kaçmaya çalışmadıklarını söylüyorlar. Yapılan araştırma kapı açık olsaydı daha fazla insanın hayatta kalabileceğini kanıtlamış oluyorlar. Görgü tanıkları acil çıkış kapısının müşterilerin sık sık yapılan baskınlardan kaçmalarını engellemek için yerel makamlarla bar sahibi arasında bir anlaşmaya bağlı olarak sık sık kilitlendiğini iddia ediyorlar. İkinci kapı ne? Failin İkinci, söyle. failin saldırıdan sonra döndüğü evinin ön kapısını ifade ediyor. Polis saldırının ardından geçen 5 saat içinde saldırganın evine girmeyi başaramıyor. Soruşturma polisin failleri takip ederken yaşadığı bir dizi başarısızlığa dair şaşırtıcı kanıtlar ortaya koyuyor denmiş. Yani bu ikinci kapı meselesi şu. Katil önce 3 kişiyi daha sonra 6 kişiyi başka bir yerde öldürülüyor. O kapı kilitli. Orada insanlar çıkamadıkları için ölüyor. Sonra kendi evine geliyor. Bu kapı polis tarafından kırılıp girmediği için katil içeri girip ailesini öldürüyor. Kendisini de öldürüyor. Böylelikle onun daha sonra bir Nazi örgütüne üye olduğu da ortaya çıkıyor. Ama gereken ne der itiraflar ulaşamıyor. Polis bu süreci geciktirdiği için. Evet, yani bütün bunlar kasıtlı anlaşmalara dayalı terör hareketleri devletin bilgisi dahilinde onu gösteriyor. Bu forensic architecture denen yeni oldukça önemli bir gerçeğe ulaşmakta yararlı olan bir yeni teknik bilim dalı da diyebiliriz bunu. Adli mimari diye Adli çeviriyorlar bunu. mimari, Ama evet. aynı zamanda bu bir kurum. İngiltere'deki şu anda ismini hatırlayamadım. Bir üniversitenin kurumu bu. Tahir Elçin vesaire bu tarz adli mimari araştırmasını yapan kurumun da adı Forensic Architecture aynı zamanda. Evet. Üçüncü kapı da Sierra Leone. Sierra Leone'dan gelen sığınmacı Uri Jallow'un Dessau'da 2005 yılında yanarak öldüğü gözaltı merkezindeki hücreye ait onun kapısı. Hücre kapısında oluşan duman izleri üzerinde yapılan analizler kapının yangın süresince ya da büyük kısmında açık olduğunu gösteriyor. Bu da Uri'nin kendisini gözaltına alan polis memurları tarafından öldürüldüğünü düşündürüyor. Evet Yani çok önemli bir şey bunlar aslında. Kasıt. bu ırkçı cinayetler ve yapısal ırkçılık son derece önemli. 28 Eylül'de Cumartesi günü açıldı bu sergi depoda ve Aralık ayına kadar devam edecek. Biz de Hüsnü Kabul programından Vasim Ahmet Sıddıkı ile birlikte katıldık ve bu açılış gününe 28 Eylül'e çocuklarını kaybeden aileler geldiler. O günden beri neler yaşadıklarını anlatmak üzere biz de kendileriyle röportajlar gerçekleştirdik. Çarşamba günü Hüsnü Kabul'de bunlara yer vereceğiz. Özellikle de Alman toplumunun nasıl reaksiyon verdiğini sorduk. Yapısal ırkçılığın, polisin ihmallerinin, Nazilerin şiddetinin yanı sıra ona dair de bizim Türkiye'de de aslında örnek almamız gereken yanıtlar verdi aileler. Evet, yani bu serginin programına da şöyle özetle göz atacak olursak 28 Eylül'de oldu zaten 14.30'da proje ortağı kurumlarından temsilciler Forensiz ekibi ve 19 Şubat inisiyatifi ve Ferhat Unvar eğitim inisiyatifi katılımıyla gerçekleşti açılış paneli. 12 Ekim'de de 14.30'da Başak Ertür ve Banu Karaca tarafından Ayşe Güleç ve Natasha Sadi Hahigyan işbirliğiyle düzenlenen NSU kompleksinin estetik yansımaları üzerine bir yuvarlak masa toplantısı var. 9 Kasım 2024'te gene 14.30'da Avukat Murat Deha Buduroğlu, sanatçı Banu Cennetoğlu, avukat Gül Yeter Aktepe ve aktivist Fatma Gül Altındağ'la Türkiye'deki Festus Okey ve Dina, Gianna Danis, Diano Bongo Ibuanga davaları üzerine bir panel yapılacak. Bu da artık unutulmaya yüz tutmuş bir şey ama çok önemli bir faciaydı. Ve 14 Aralık 2024'te de bu Forensic Architecture'ın kurucusu Eyal Weizman'la çalışma yöntemleri üzerine bir söyleşi var. Üç Kapı sergisinin programı da böyle. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Sunday Morning Coming Down adlı parçayı dinleyerek devam ettik. Chris Christopherson'ın 88 yaşında hayata veda eden en önemli müzisyenlerden bir tanesiydi. Onu selamlamaya devam ettik. Yani sabahleyin, pazar sabahı kalktım, hiç başımı tutacak halim yoktu, ağrımayan yerim yoktu. Kahvaltı için içtiğim birada o kadar kötü değildi. Bir tane de kahvaltı üstüne aldım. Ondan sonra da yürüdüm gittim. En temiz gömleğimi giyip yüzümü yıkadım, saçımı taradım ve paldır küldür merdivenlerden inip güne başlayayım dedim. Şarkılarla, sigaralarla geceyi beynimi yok etmiştim gece ama işte sokakta baktım. Ya Tanrım, taşlanmış olsam daha iyi hissedecektim kendimi. Çok zorlu bir pazar sabahları, çok zorlu oluyor diyor. Sonra da bir parkta bir baba gördüm. Küçük bir kız çocuğuyla, kızıyla şeyde salıncakta sallıyordu onu. Bir de pazar okulunda söyledikleri şarkılara öğrencilerinde baktım. Ondan sonra da sokağa indim ama ta uzaklarda bir yerde bir yalnız mı yalnız bir çan çalıyordu. Ve kanyonlarda, vadilerde yankılanıyordu. Yani dünün, bir gün öncesinin kaybolmuş, yok olmuş rüyaları gibiydi, hülyaları gibiydi. Yani pazar günleri kaldırımda yürürken keşke ben taşlaşmış olsaydım diye dua ediyorum. Çünkü biz pazar sabahlarında büyük bir yalnızlık hissediyor bir beden ve yani ölmeye yakın bir duygu. O kadar yalnızlık ki şeyde bir kaldırımda uyumak gibi bir şey ve pazar sabahı iniyor üzerimize diye giden bir hüzünlü şarkılarından bir diğerini de Christopherson'ı söyledik. Kendisinin sakin bir şekilde hayata veda ettiğini ailesi söylüyor. Ve bütün eşi Lisa ve 8 çocuğu ve 7 de torunu, hepsi birden bunca yıldır bize gösterdiği sevgiyi biz de ona göstermeye çalıştık. Ve bir şey gördüğünüz zaman, bir gökkuşağı, bilin ki o bize yukarıdan bir yerlerden gülümsüyorlar diye de bir not şey yapmışlar. Bunca yıldır onu sevdik biz, o da bizi sevdi demişler. Evet, Chris Christopherson'a bir günaydın daha dedik ve devam edelim şimdi. En yıkıcı etkileriyle tekrar doğaya dönelim. Yani Güney Asya ülkesi Nepal, korkunç yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarıyla, heyelanlarla büyük bir mücadele içinde. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada başkent Katmandu ve çevresinde 3 günden beri devam etmekte olan aşırı yağışların yol açtığı bu heyelanlar ve seller 148 kişinin ölümüne en az ve 59 kişinin de kaybolmasına yol açtı deniyor. Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer toprak kaymaları sebebiyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetmişler. Hükümet bölgede eğitime 3 gün ara verilmiş. Muson yağmurları her yıl Haziran-Eylül döneminde etkili. Can ve mal kayıplarına yol açıyor ama giderek arttığı belirtiliyor şeylerin. Tehlikenin ve bu sıklığının da arttığı belirtiliyor. Yangınlardan bir yeni haber var mı? Evet, şöyle. Uşak Banaz'daki orman yangınına müdahale sürüyor diye en son bir saat kadar önce Uşak Valisi'nin bir açıklaması olmuş. Uşak Valisi Naci Aktaş, yangının kontrol altına alınabilmesi için 230 personel ve 90 aracın seferber edildiğini duyurmuş. Biz yayına başlamadan biraz önce. Evet, dün bakınca dün bayağı öğleden sonra saatlerinde çıkmış bir yangının hala söndürülememiş olması kaygı verici tabii. Öbürü hakkında bir bilgi yok, yok öyle. Yok. Olsaydı bu kontrol altına alındı denirdi diye düşünüyorum. Evet, şimdi Nepal'den sonra bir Helen kasırgasına geçelim. Yani yüzlerce insanın öldüğü belirtiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda. En az 40 kişi 4 eyalette ölümüne yol açmış. Tehlikeli seller ve milyonlarca insanın elektriksiz kaldığı, yani 225 ila 230 kilometre saatte hızla esiyor rüzgarlar. 140 mil saatte ve Kuzeybatı Florida'da güçlü bir dördüncü kategori hortum. Ne hurricane'i nasıl çeviriyoruz? Kasırga. Sonra tropik fırtınaya dönüşmüş. Ondan sonra da depresyona geçmiş. Georgia ve Carolina eyaletlerine cuma günü. Ama çok ondan sonra da bakıyorlar ki bu daha başlangıçmış. Çünkü 4 eyalet boyunca müthiş ölümcül zararlara yol açmış. En az 17 kişi Güney Carolina'da, 2 de itfaiyeci ölmüş. Bayağı bir ağaç yıkılmış üstüne itfaiye aracının. Georgia'da bir başka 15 kişinin öldüğü haberi var. Florida'nın Pinellas bölgesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, bu bölgede Tampa Bay bölgesi deniyor. İki de ölümlerden ikisi boğularak olmuş. Bir, ölümlerden bir kısmının da düşen ağaçlardan meydana geldiği söyleniyor. Çok korkunç manzaralar var. Anlatılanlar ve görüntülerden de anlıyoruz. Maalesef çocuklar da var. 4 yaşında bir kız çocuğu Claremont'ta, Kuzey Carolina'da bir araba kazasında yağmur, aşırı yağmur altında olmuş. 7 yaşında bir oğlan çocuğu da, 4 yaşında bir başka kız çocuğuyla da ağaç evlerinin üzerine, kız kardeşiyle beraber evlerinin üzerine düşen bir ağaçta hayatlarını kaybetmişler. Washington ilçesinde, Georgia'nın her yerde, Nash ilçesinde, Kuzey Carolina'da tornado denen hortumlar oluşmuş ve 4 kişiyi çok ağır yaralamış durumdalar ve devam etmekte olduğu ayrıntılı bir haber var. Hepsinin ayrıntılarını şimdi vermek mümkün değil ama bütün bu söylenenler, beklenenler olup gidiyor. Görüntülerin bazıları da inanılır gibi değil yani. Böyle Helen Florida'ya düştüğü zaman sokakları, caddeleri ve bütün binaların birinci katlarına, hatta bazen ikinci katlarına kadar suların bastığını gösteren acayip görüntüler de var. Ama okullardan biliyorsunuz Ron DeSantis vali küresel iklim değişikliğinden bahseden kitapların okutulmasını öğretmenlere yasakladı. Kanun çıkarttılar, bahsedilmiyor. Öylece rahat edeceklerdir herhalde. Evet, yani güneydoğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yeni ölüm rekorları kırıldığını da Gabriel Cannon'un haberinden, Guardian'dan görüyoruz. Yani Las Vegas, evet, 102. günü de şey yaptı. Bu Cuma günkü haber, Gabriel Cannon'un 27 Eylül haberi. 102. gün 100 derece Fahrenheit'in, yani 38 derecenin santigradın üstünde görüldüğünü söylüyorlar. İnanılır gibi değil aslında. Yani bunları sık sık veriyoruz ama böyle gidiyor yani. Evet, Manisa ve Uşak'taki orman yangınlarında ekiplerin müdahale ettiği, henüz Uşak'takinin söndürüldüğünü bilmiyoruz. Manisa'da da Alaşehir'de ne olduğunu öğrenebilmiş değiliz. Bu da devam ediyor. Evet, onun dışında vereceğimiz haberler neler? Bu geçtiğimiz haftalarda çok sayıda insanın ölümüne sebep olan Çin, Vietnam, Laos, Tayland, Myanmar'ı vuran Yagi tayfunu vardı. Hatırlanacağı üzere Yagi tayfunu yüzlerce çiftliği, özellikle hayvan çiftliğini de vurmuş. Binlerce hayvan ölmüştü. Şimdi ilginç bir haber var. Independent Türkçe'de hafta sonu çıktı. Türü tükenmekte olan Siyam timsahları, onlar meğer çiftliklerde yetiştiriliyorlarmış. Tayfun sırasında onun da duvarları yıkılmış ve bu kocaman 4 metre bulan timsahlar halkın arasına karışmışlar. Bu sefer de av başlamış. Türü tükenmekte olan 125 Siyam timsahı vurularak öldürülmüş. Bu şekilde halkı korumaya çalışıyorlarmış. Bu İç içe timsahlar geçen evet niye tuhaf yetiştiriliyor? durumda. Evet. Çünkü eti için Satılıyorlar. satılıyor. Evet, Ha. satılıyorlar. Tabii. Timsah yetiştiriciliği yapan, bu herhalde sadece Siyam timsahları değil ama 1100 adet ticari işletme varmış bu şekilde Tayland'da. Tayland'ın başlıca endüstri kollarından biri herhalde. Evet, Et timsah eti ve timsahı derisi. yetiştiriyor. Eti ve derisi. Derisinden de abajur falan yapıyorlar herhalde. Mobilya yapıyorlar. Güzel işte. Türü de tükenirse fiyatları çok yükselecektir. Türü tükendi. Çiftlikte Doğru. Bak, bunu düşünememiştim. Evet, bu arada yangın demişken tabii şeyi atlamayalım. Portekiz'de tam bir kaos diye nitelendirilen bir haber var. Yani gene Cuma günü verilen Albergaria Avelia diye bir şehirde acayip bir 2017'deki büyük felaketi hatırlatan yeni bir ölümcül orman yangınları dalgası Kuzey Portekiz'de oluyor. Yani bayağı korku haberleri gibi veriyorlar Guardian'dan, Sam Jones'un haberinde nasıl bununla baş edileceği konusunda çok uzun ve ayrıntılı bir haber bu. Ve yani çok kaygı verici birçok ifade de kullanılmış, yani yangın araştırmacıları vesaire başka yerlere şey atılıyor. Fazla okaliptüs ağacı ekildi, ondan oluyor filan gibi şeyler söyleniyor. Bunlara ve iklimden bahsedilmiyor. Bunun çok sakıncalı olabileceğini söylemişler. Tam bir kaos yaşanıyormuş burada. Bir başka kaos ve cehennem de Brezilya'da var, değil mi? Brezilya'nın paradisi bölgesinde, yani cennet bölgesi cehenneme dönmüş vaziyette, orman yanıyor. Evet, orada da uzun zamandan beri aslında bu Evet. Brezilya'daki orman yangınları devam ediyor. Çok çok büyük bir alandan tabii söz ediyoruz. Her ne kadar iktidar değişmiş olsa da, artık Bolsonaro olmasa da ve orman yangınlarının miktarında ciddi bir azalma söz konusu olsa da hala yangınlar devam ediyor. Bunun kimi zaman çetelerin yaptığı, ormanları yakarak buraları işte tarım arazisi yapmaya çalıştığı ya da maden çıkartmaya çalıştığı söyleniyor. Ya da Ama bu kozmetik ürünler için palmiye yağı falan yapmak için yeni ağaçlar dikiyorlar. Bütün yağmur ormanını kesip yerine kozmetik krem yapmak için ya da yiyecek için kaktüs gibi şeyler dikiyorlar işte. evet, Tom Palmiye. Phillips'in Guardian gazetesindeki haberinde durumun çok felaket olduğunu söylemiş. Daha doğrusu Amazon bölgesinde genel olarak yani orman yangınlarından dolayı gökyüzü tamamen dumanlarla kaplı diye bu Amazon bölgelerinde yaşayan insanlarla, yerlilerle konuşmuşlar. Hatta bir tanesi şöyle söylüyor. Hayvanlar bile buradaki Amazonlardaki değişimi fark etmiş durumdalar diyor. Catfish nasıl çevriliyordu? Bu hayvanın adı neydi Pisi Türkçesi? balığı herhalde. Pisi balığı. Onun yumurtlama dönemi kaydı diye mesela anlatmış. Buradaki iklimsel değişimlerden ve hava kirliliğinden dolayı olarak eskiden Ocak ayında yumurtalarını bırakırdı. Şimdi Ekim'e kadar geri çekti. İşte Ocak ayında daha fazla yangın yanıyor vesaire diye Santos isimli bir yerli bu şekilde konuşmuş Guardian gazetesine. Evet, fakat yani genel olarak bu tamamen bu sıcak dalgası delirmiş vaziyette ve bu işte her şeyi yakan bu herifler yüzünden oldu demiş oradaki bir yerli Maria del Cibaros de Moraes ve çiftçileri orada rancher dedikleri işte ve bir kısmının da kereste ticareti yaparak böyle çete gibi oluşturan insanlara ciddi şekilde yüklenmiş ve yani toprağı temizlemek adı da temizleme oluyor. Toprakta yer açmak, temizleme, yer açmak ve ondan sonra da insanlığın aslında ilk yerlilerin sürekli kontrollü yangınlarla evrimi tamamladığı bir yerde şimdi tersine çevirmek, evrimi tersine çeviren kereste tüccarları, çeteler var. Niye? Daima en haklı olanlar, en doğru olanlar ödesin, bütün günahkarların yükünü çeksin. Bunu anlamıyorum diye de konuşmuş ama anlamıyorlar zaten. Anlaşılması çok zor. Ayrıca da gene Gabriel Cannon'ın imzalı haberi yani yeni ölüm rekorları da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok gelecek diye devamı gelecek diye bir şey var. Öte yandan tabii Türkiye ile ilgili olarak da çok ciddi bazı şeyler var yani. Yalnız Manisa ve Uşak'taki orman yangınları değil tabii. Cizre Barajı inşaatının başlaması yani Şırnak'ta tarihi pek çok yapıyı sular altında bırakacak. Cizre Barajı'nın yapımına başlanması, acele kamulaştırılan çevre köylerde yaşayanlardan da bölgeyi terk etmeleri istenmiş. Yeşil Gazete'nin haberinde vardı. Yani Dicle Nehri üzerinde yeni baraj, Cizre Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin HES, Batman'a bağlı Hasankeyf ilçesinde uzun yıllarca hakkında yayın yapmaya çalıştığımız ama sonuç alınamayan ve suların altında kalan Hasankeyf ilçesinde tarihi yapıların, mağaraların yok olmasına sebep olan Ilısu Barajı'ndan sonra bölgedeki ikinci büyük baraj olacağı belirtiliyor. Durum son derece kaygı verici olduğu belirtiliyor Yeşil Gazete'den de. Tarih sulara gömülecek diyorlar çünkü. Yani Gabar ve Cudi dağlarını birbirinden ayıran Kasrik Boğazı, Krallar Geçidi diye de adlandırılıyor. Sular altında kalacak önemli tarihi alanlardan biri. Boğazda bulunan Guti İmparatorluğu'nun kabartması da sulara gömülecekmiş. Yani önemli değil, Önemli baraj değil tabii. yapılsın da. Ne Tabii olacak? kabartma ne olacak? Eski zaten. İki aşığın Buzava vadideki yontma heykeli de sular altında kalacak bir başka tarihi yapı. Yani çok sayıda köyün acele kamulaştırma kapsamında halkın bölgeyi terk etmesi istenmiş. Ve Devlet Su İşleri Tesis Kurulumu için bölgede 255 parseli acele kamulaştırmış. Barajın gövde yeri birinci aşama çalışma alanı, malzeme sahası ve göl alanı oluşturma amacıyla Cizre'nin Dirsekli Mahallesi'nde 138 parsel, Ulaş Mahallesi'nde 100, Aşağıdere Mahallesi'nde 5 ve Çatalköy Mahallesi'nde ise 12 parsel acilen kamulaştırılmış. Barajın yapılacağı bölgeye yakın Misuriye köyündeki yurttaşlara yazılı bilgilendirme de yapılmış. Riskli alandasınız, bölgeyi terk edin demişler. Onlar farkında değiller riskli alanda olduklarının. Baraj için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 16 Şubat 2023 tarihli kurul kararıyla 49 yıl boyunca geçerli olacak şekilde üretim lisansı vermiş. Ne diyorsun? Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz hakikaten. Söylenecek söz yok pek. Bu arada bir başka felaket haberi de var. Ağzımızı açtıkça felaket haberleri geliyor ama öyle. Ne yapalım? Aydın'da Germencik'te çevre felaketi. JES borusu patlamış. Ya evet. Çok çok ciddi bir sorun bu. Hep jeotermal elektrik üretiminin çevreciye yenilenebilir bilmem ne olduğu anlatıyor. Halbuki yaşam savunucuları buna uzun zamandan beri karşı çıkıyorlar. Tehlikeli çünkü özellikle bu boruların patlaması, sızdırması vesaire ihtimalinden dolayı sonunda yaşanmış. Germencik'in Musalla Mahallesi sınırları içerisindeki Kipaş Holding'e ait Maren Maraş Elektrik Üretim Şirketi'ne ait jeotermal enerji santralinin borusu patlıyor. Zeytin ve incir bahçelerinin ortasında bulunan borudan dışarı akan ağır metal içeren sıcak su geniş bir alanı kaplamış. Çok sayıda ağaç zehirli jeotermal sıvı akışkana maruz kalmış. Toprağa deşarj olan su, yeraltı sularının ve çevredeki su kaynaklarının kirlenmesine de neden olacak deniyor. Evet, bu da ayrı bir facia haberi yani. Çok kaygı verici olarak yani İzmir'den Aydın Germencik'teki çevre felaketi artı gerçeğin haberi. Bir de Şey, Kocaeli'nden özür ben... dilerim Ömer Bey, şu şeyi vermeliyim. Hı, tabii Şirket ki. yetkililerine sormuşlar. Hani boru patladı falan. Ne demiş dersiniz? Ağaçlar kurursa seneye fidan dikeriz. Demiş şirket yetkilisi. Tamam işte. Her Mesela şeyin bir yani çözümü bulunur diyorlar. kesinlikle evet öyle. Enseyi Yani şey karartmayın. Gergerlioğlu da DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Dilovası ilçe eş başkanı Sabri Uçar ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Çerkeşli köyünde yapılmak istenen beton santral alanını incelemiş. 700 yıllık bir yerleşim yeri. Ulusal Beton'un yapacağı santralin tehlikeye soktuğunu belirtmiş. Firmanın ruhsatını iptalini istemiş. Doğa mahvolacak demiş yani beton santrali yapılmak istenen bölgeyi incelemiş. Burada olası bir çevre felaketi ihtimali var. Çevrili bir alan var ve buraya bir beton santrali yapılacak ama burada çok güzel bir doğa var. Koyunlar, keçiler otluyor. Buraya böyle bir beton santrali yapılırsa doğa mahvolacak. Yukarıda sanayinin içinde faaliyet gösteren bir beton santraliymiş. Orada sanayiciler bile şikayetçi olmuş. Sonrasında denilmiş ki sanayinin oradan bu yeşilli alana getirelim beton santralini. Fakat burada ne güzel hayvanlar otluyor. Bir beton santrali yapılırsa ne yeşillik kalacak, ne keçi, ne koyun kalacak, ne de canlılık. Ortalık tozdan dumandan geçilmeyecek demiş. Ve bakanlık tarafından tescillenmiş ağaçların da korunması için tescillenmiş ağaçların bile risk altında olduğunu söylemişler ve köyün su kaynağının da tehlikede olduğu yani ciddi bir felaket haberi ve Çerkeşli köyü sakinleri de bu tesisi kesinlikle istemiyor. 5-600 yıllık çınarların yok olması ve bu beton santralinin tozu dumanı arasında ölmesi ihtimali bu çınarı öldürmeyelim diyorlar. Kiraz bahçeleri de tehlikedeymiş. Ama bunlardan bahsederken beton şeylerinden, çimento fabrikalarından çok ayrıntılı bir uzun okuma makalesi çıkmıştı Guardian'da. Saman Subramanian tarafından onu hatırladık. Fransa'nın ve dünyanın en büyük çimento devlerinden bir tanesi. İç savaş çıkmadan Suriye'de şeylere başlamıştı faaliyete. Lafarge. Ondan sonra anlaşılıyor ki İslam IŞİD bölgede etkinlik gösterince, hakim olma yolunda faaliyetler, Lafarge onlara bayağı düzenli para ödemeli, maaş ödemeleri yapmış IŞİD'e. Evet. Koruması için, kendisini, ticareti sürdürebilmesi için ve sonuçları hala bugün de görünüyor, bunca yıl sonra deniyor. Çok ayrıntılı bir haber var. Yani savaşın, iklimin, ekonominin ve etiğin, demokrasinin, her şeyin birlikte, sistem çöküşünün birlikte göründüğü bir haberde, bu beton fabrikasından sonra çimento, Ulusal Beton firması da zaten çimento. Bu Lafarge da öyle. IŞİD'le hiçbir yapmaktan asla çekinmiyorlar. Evet, şimdi bir ara verebiliriz herhalde. Yani şeyi de söyleyelim, Aydın Germencik'teki bu JES borusunun patladığı şeyin de Kipaş Holding'miş sorumlusu. Onu da belirtmeden, imzasını atmadan şey yapmayalım. Pekala, şimdi bir ara verelim. Bugün Ali Bilge yok. Biz devam edeceğiz. Belki işte Hasan Nasrallah suikasti de içinde, son zamanlardaki, yani biz yayından çıktıktan sonra da gelişen çok önemli olgulardan bir kısmını da ele alarak, İsrail'in saldırıları ve hem Beyrut'a ve şeye, Lübnan'a, hem de Yemen'e de saldırılar. Ayrıca da İran'a ve Suriye'ye de saldırılar olur mu olmaz mı? Onların tartışıldığı çok zorlu bir gündem içindeyiz. Ortalık buram buram savaş rüzgarlarıyla kokuyor, esiyor. Hasan Nasrallah suikastinin nasıl yapıldığına ilişkin de çok ayrıntılı bir BBC haberi var. Belki ona da değiniriz. Gideon Levy ile de, İsrail'in en önemli gazetecilerinden Gideon Levy ile son çıkan kitabı, Gazze'yi Öldürmek isimli kitabı üzerine de Chris Hedges'in konuşması var. Çok uzun, ayrıntılı ama son derece önemli bilgiler de içeriyor. Belki onlara da kısmen değiniriz. Ama şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve biz devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Bugün daha önce de söylemeye çalıştığımız gibi Ali Bilge yok ve biz sürdüreceğiz. Ama şeye geçmeden önce, İsrail'in yeni saldırıları, Nasrallah'ın öldürülmesi ve diğer konulara, onunla bağlantılı konulara, önce bu hayvan hakları ile ilgili son dün yapılan gösterilerden bazı seslere de yer verelim istedik. Evet, dün 7 ilde gösteriler gerçekleştirildi. 3 ilde mitingler vardı. Bu kamuoyunda katliam yasası diye bilinen sokak hayvanlarının toplatılması ve çeşitli koşullar altında öldürülmesini öngören yasaya karşı binlerce kişi, özür dilerim, 7 ilde sokağa çıktılar. Yaşatacağız platformu İstanbul'daki mitingin ana örgütçüsüydü. Yaşam İçin Yasa, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği ve KESK İstanbul Şubeler Platformu'nun ortak çağrısıyla yapıldı. Süreyya plajında buluştu. Birkaç bin kişiyi bulan aktivistler, yaşam savunucuları ardından da miting alanına girdiler. AKP elini hayvanlardan çek, MHP elini hayvanlardan çek ve de CHP elini hayvanlardan çek sloganları atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ciddi bir tepki de vardı. Hiçbir destek vermediği gibi zorluklar çıkartmış olmasından dolayı farklı farklı CHP'nin farklı ilçelerinden gelen işte podyumlar, ses sistemleri, jeneratörlerle derme çatma koşullar altında yapıldı. Buna karşı da çok ciddi bir tepki vardı İBB'nin bu umursamazlığına ve hatta engel çıkartmış olmasına karşı. Basın açıklamasını Yaşatacağız platformundan Sevcan Çamlı da okumuş. Şu anda T24'te, özür dilerim, Biyanet'ten Ali Dinç ayrıntılı bir habere yer vermiş. Hayvanlara yönelik bu şiddet vakalarının tekil, istisnai vakalar olmadığını biliyoruz. Tıpkı kadın cinayetleri gibi, trans cinayetleri gibi, çocuk istismarı gibi hayvana yönelik şiddet de sistematik bir sorundur. Hayvan nefreti de, hayvan cinayetleri de politiktir diye başlıyor. Yasal olan her şey meşru değildir diyor Yaşatacağız platformu bu açıklamasında. Tıpkı çocukları, göçmenleri, kadınları, LGBT artıları, engellileri, yaşlıları, Kürtleri, Alevileri öldürelim mi diye oylama yapamayacağınız gibi hayvanların yaşamını veya özgürlüğünü de oylama konusu yapamazsınız diyerek biz bu yasayı durduracağız dediler. Anayasa Mahkemesi hala ne zaman görüşeceği belli değil. CHP'nin başvurusu üzerine yasanın anayasaya uygunluğunu esastan görüşeceğini ilan etmişti. Ama kaybedilen her gün sokaklarda çok sayıda canlının ölümüne sebep oluyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne de derhal bu yasayı iptal et diye slogan atarak baskı yapmaya çalıştı. Aktivistler 7 ilde aynı şekilde sanırım yarın açılıyor meclis. Meclise de bu yasayı iptal edin diye slogan attılar. Ve bazı CHP belediyelerinin de bu konuda CHP açıkça şey demişti. Hiçbir belediyemiz uygulamayacağız demişti. Ama uygulayan belediyeler var bu yasayı. Sokaklardan hayvan toplayan da var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi sokaklardan gönüllülerin getirdiği hayvanları kısırlaştırdıktan sonra geri vermeyen uygulamalar. Yani barınakları alan uygulamalarda bulunanlar var. Bu sebeple CHP'de eleştirilerin konusu oldu. Tabii bir kez daha söylemek gerekir ki bu mitinge zorluk çıkartan İBB'de ayrıca protesto edildi. Evet, birkaç sese yer verebilir miyiz? Evet, çok kısaca bu mitingden özellikle kürsüden yürüyüşün ardından miting alanına girildiğinde atılan sloganlar var. Kalabalıkların coşkulu bir şekilde attığı. Bu arada Alaspesen ve Aslı Büyükköksal'da mini konserler verdiler. Bizim de Cuma günü konuğumuz olmuştu Alaspesen zaten. O da özellikle Hav Belleği ve kendisinin yaptığı yine Sokaktayım Yanındayım şarkılarını buraya gelen aktivistlerle birlikte söyledi. Şimdi bu seslere kulak verebiliriz. Yasayı hemen iptal et! AYM yasayı hemen iptal et! AYM yasayı hemen iptal et! Evet. Yaşat değil mi? Yaşatacağız platformunun evet Yaşatacağız çağrısıyla yapılan. platformunun çağrısından çeşitli etkinliklerden ufak tefek sesleri size duyurarak devam ettik. Evet, şimdi dönelim Orta Doğu'da giderek büyümekte olan muazzam bir felaketin konuşulduğu, giderek de çok sayıda haberin peş peşe geldiği bir durumdan bahsediyoruz. Senin de hatırlattığın gibi Özdeş, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesiyle başlayan ciddi tırmanış vaziyeti vardı. BBC hatta Hasan Nasrallah'ın suikastinin nasıl yapıldığına ilişkin bir haber analizde yayınladı. Cuma akşamı İsrail saldırısında öldürüldüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, onun cesedine ulaşıldığı ve vücut bütünlüğünün bulunduğu bildirilmişti. Reuters'a konuşan bir sağlıkçı, biri sağlıkçı, iki kaynak, ölüm sebebinin patlamanın şiddetiyle yaşanan travma olduğunu söylemişler. Ama bunun bir ayrıntısı da veriliyor ki ceset bir bütün olarak bulundu, vücut bütünlüğü bulundu, parçalanmış değildi diyorlar. Bir ay kadar önce Hamas lideri Haniye öldürülmüştü. Hem de İran'da, Tahran'da öldürülmüştü. Şimdi Beyrut'ta, yani yine başka bir ülkede bu sefer de Hizbullah'ın lideri Nasrallah öldürüldü. Şunu hatırlatmakta fayda var. Hem Hamas aslında İsrail ile yapılan Oslo süreçlerinin bir sonucu olarak Gazze'de yapılan seçimlerde siyasi parti olarak girip Gazze'yi kazanmıştı. Ama bu seçim sonuçları tanınmadı. Hizbullah ise Lübnan'da bir siyasi parti aynı zamanda. Milletvekilleri olan bir siyasi parti ama İsrail ne Hamas'ı ne Hizbullah'ı siyasi parti olarak tanımadığı gibi terör örgütü olarak tanımlıyor ve şimdi de başka ülkelerin topraklarını alenen vurarak açıkça aslında uluslararası hukuku ihlal ediyor. Suikastler düzenli, hatta kitlesel suikastler, bu telsiz cihazları, çağrı cihazları patlatılarak, sivillerin arasında üstelik patlatılarak sürekli olarak uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor. Ancak Batı'nın desteğini de hala arkasına almış durumda. Hala ve devamlı desteğiyle büyük Evet. parasal silah yardımına falan yapmaya devam ettiklerini de net olarak görüyoruz. İlginç bir şey de hatırlatanlardan biri var. X hesabından Osman Nur'un hesabı. Eğer görmediyse Julian Assange'in Nasrallah'la 2012'de yaptığı mülakatı hararetle tavsiye ederim diyor. Ve kendisiyle yapılmış söyleşinin videosu var. Ve Nasrallah tek bir demokratik çözümde tek bir devlet çözümünü savunuyor. Yani bütün insanlar, Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve diğerleri hangi dine mensup olurlarsa olsunlar toprağı birlikte paylaşacaklar ve eşit haklar, özgürlükler ve herkes için adalet ilkesini paylaşacaklar diye konuşmuş. Çok ilginç aslında. Ve Müslüman dünyasında yani onun amacı Nasrallah'ın Lübnan ve Filistin halklarını Siyonizmin apartheid kolonyalizminden, sömürgeciliğinden kurtarabilmek için, korumak için olduğunu söylüyor. Mücadelemin amacı budur diyor Julian Assange, Avustralyalı gazeteci, WikiLeaks kurucusu. Ve şeyde de haberde deniyor ki tek lider aslında Müslüman dünyasında İsrail'i yenilgiye uğratıp onu illegal Lübnan'daki illegal okupasyonundan, işgalinden kurtaran tek lider oydu diyor. Yani Nasrallah tüm insanların, Yahudilerin, Müslümanların, Hristiyanların ve diğerlerinin toprağı ortak paylaşacağı ve herkes için eşit haklar, özgürlük ve adalet uygulayacağı tek devlet demokratik çözümüne inanıyordu. Amacı da hem Lübnan halkını hem de Filistin halkını Siyonizmin yayılmacı apartheid sömürgeciliğinden korumaktı. Müslüman dünyasında İsrail'i yenen ve onu Lübnan'daki yasa dışı işgalinden çekilmeye zorlayan tek lider olmaya devam ediyor diyordu. Onun hakkında ne düşünürseniz düşünün demiş. O diz üstü yaşamaktansa, dizleri üstüne çökmektense ayakta ölmek daha iyidir sözünün kişileştirilmiş halidir diye röportajın linkini de göndermişler. Cuma günü gerçekleşmişti hatırlanacağı üzere Nasrallah'a yönelik saldırı ya da suikast, büyük bir bomba atarak 20 metrelik çukur oluşmuş, bu bombanın Krater atıldığı yer, oluşmuş evet, değil mi? krater Evet. oluşmuş. Fakat hemen öncesinde, yani Cuma günü öğleden sonra bu saldırı gerçekleşti. Aslında Cuma günü Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. İran'dan bahsediyor, Hizbullah'tan bahsediyor. Elinde haritalar falan var. İşte İran'ın nasıl bir şeytan devlet olduğunu, böyle siyaha boyanmış falan, İran destekli iktidarların olduğu yerler var falan. Açıkça savaş tehdidinde bulunmuştu. Birkaç saat sonra da bu saldırı gerçekleşti. Bir yandan ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Hem sözüm ona devam ediyor, hem Hamas'la, hem de Amerika'nın, işte İngiltere'nin, Fransa'nın 21 günlük ateşkes. Böyle tuhaf bir, neden 21 gün olduğunu bilmediğimiz, Lübnan'da ateşkes görüşmeleri vardı ve Amerika Birleşik Devletleri iki görüşmenin de tamamen sona ermediğini, hala umutlu olduklarını söylüyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri bunu söylerken Netanyahu Birleşmiş Milletler konuşmasında ateşkese dair en ufak bir şey söylemiyor, barışa dair en ufak bir şey söylemiyor ve sürekli olarak İran'ı hedef almış. Üstelik de tehdit ediyor. Yani savaşı çok daha geniş çaplı bir bölgesel savaşa çevirme Açıkça konusunda. söylüyor Birleşmiş Evet. Milletler'de, evet, İsrail'in uzun kolunun İran'da ulaşamayacağı hiçbir yer yok Evet, demiş. aynen bunu Net söylemiş. olarak söylüyor bu. Yani bütün dünyaya meydan okumak. Ülkem savaşta hayatı için savaşıyor diyor Netanyahu'dan İran'a. Ülke içinde ulaşamayacağımız hiçbir yer yok, ona göre ayağınızı denk alın diyor. Yani çok ilginç. Evet, zaten Hizbullah savaş yolunu seçtiği sürece İsrail'in başka seçeneği yok demiş. Biz saldıracağız dedikten birkaç saat sonra da zaten saldırıya geçiyorlar. Aynı zamanda konuşmasında kendisi İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas'ın siyasi büro başkanı Yahya Sinwar için tutuklama kararı talebinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ı da hedef almış ve onu antisemit olmakla suçlamış. Greta'yı da antisemit olmakla suçluyorlar. UNRWA'yı da Yahudi antisemit olmakla düşmanlığı, evet, suçluyorlar. yani. Antisyonist Yahudileri de antisemit olmakla suçluyorlar. Ama dünyanın dört bir yanındaki faşist, Nazi partilerinle yakın ilişkiler içerisinde olan bir devlet İsrail. En son şimdi Haaretz'de çıkmıştı. Belki biraz sonra o konuya geliriz ama Avusturya seçimlerini kazanan parti Özgürlük Partisi kendisine böyle söylüyor. Haaretz yazarı Liam Hoare o yazmış. Antisemit köküne kadar sonuna kadar antisemit bir parti diye bir başlıkla çıkıyor. Avusturya'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi sonuna kadar antisemit bir partidir diye yazmış. Bunu hafta sonu yazıyor yani seçimlerden önce yazmış. Hatırlatıyor SS eski bir SS askeri tarafından kurulmuştu 1950'lerde bu parti. Şimdi birinci parti çıkma ihtimali var sonuna kadar her bir zerresi antisemittir. Ama İsrail yanlısı diye de vurgulamış. Bu ilişkiyi aşırı sağ ile İsrail'in aşırı sağcı hükümet arasındaki ilişkiyi de düşünmek gerektiğinden bahsediyor Çarpıcı, Haaretz yazarı. evet, çok çarpıcı yani. Bir de tabii şeyden hemen bahsedebiliriz. Yani son 72 saatte 30 binden fazla kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği haberi vardı mesela. Bu da Cuma günkü sayının 1 milyonu, yani Lübnan nüfusunun yaklaşık 1/5'inin yersiz yurtsuz kaldığını, evinden olduğunu, yani büyük bir felaket yaşanıyor aslında ve Evet. duracak gibi de gözükmüyor yani. Çok Bu arada Suriye'ye göç edenlerin ciddi bir kısmı aslında zaten Suriyeliler. Oradaki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınmışlardı. Şimdi işgalden dolayı tekrar kaçıp bu sefer iç savaşın bir ölçüde devam etmekte olduğu bir ülkeye geri gitmek durumunda Evet. kalıyorlar. Beyrut'ta iki mahalleye daha tahliye emri verildi. Beyrut'un en canlı mahallelerinden birine de bomba atıldığı haberini de verdik. Yani işin ucunun nereye gideceğini görmek mümkün değil. Ve şeyde yani Orta Doğu'daki yaklaşmakta olan facia, felaket üzerine Chris Hedges Report adlı medya organında Chris Hedges çok önemli bir şey yapıyor. Söyleşi gerçekleştirmiş yani. Levy'le, yani Gideon Gideon Levy ile evet. Levy'le, İsrailli gazeteci, ve bir anomali olduğunu söylüyor. Gideon Levy'nin İsrail'de bugünün standartlarında bütün kariyeri boyunca hem aparteydi, hem İsrail devletinin işgallerine karşı çıkmış ve Chris Hedges Report'un son bölümünde 28 Eylül'de yayınlanan raporunda da diyor ki The Killing of Gaza kitabını konuşuyorlar. Gazze'nin öldürülmesi diye. Yani bir felaket üzerine haberler, raporlar alt başlığını da taşıyor. Yani şeyi anlatıyor. Ruhsal olarak yıkımını hem İsrail'in hem Filistin'in ve şu andaki mevcut jenositin, diyor İsrailli gazeteci, mevcut jenositin, diyor, Gazze'deki yeni bir Lübnan'da yeni askeri operasyonların bir üç tane de rahatlıkla verdiğini söylüyor ve en büyük, en kötü durum, diyor Gideon Levy, İsrail insanlığını kaybetti, diyor. Her şey kabul edilebiliyor artık. Hiçbir şey itiraz konusu değil, diyor Hedges'e. Ve işte Filistin sivillerinin Gazze'deki öldürülmesinden, katledilmesinden başlıyor. Mahpusların, mahkumların ya da tutsakların hangisini tercih ederseniz edin, Filistinlilerin hem işkenceler görerek, çok ağır muamele, aç bırakılarak işkenceler görerek öldürülmesinden bahsediyor hapishanelerde. Üçüncü olarak büyük bir yasaklamalardan, sansürden bahsediyor. Devletin yürütmekte olduğu ve belki de en önemli olarak son ve en önemlisi de bütün bunların hepsine, işgallerin, saldırıların, hapishanelerdeki durumların, sansürün en karşısındaki tam bir kayıtsızlık toplumda. İsrail toplumunun ruhu ölmüş durumda diyor. Yani bir tek kamp var diyor İsrail'de aslında Gideon Levi. O da apartheid'i destekleyen ve işgali destekleyen kamp. Başka bir şey yok görüş diyor. Hatta çok önemli bir şey daha söylüyor. Artık şeye de, diğer kamla, empatiye de yer kalmadı diyor. Yani Gazze'deki masum kurbanların, çocukların mesela Levi'ye göre. Yani o kadar ilginç şeyler oluyor ki, öğretmenlerin sorguya çekildiğini söylüyor. Tabii. Ve hatta işlerine son verildi. Arap öğretmenlerden bahsediyordur. Evet, çocukların, yani İsrail vatandaşı olan Arap öğretmenleri, çünkü çok ciddi şeyler var. Evet, evet ve şey diyor yani. Öğrenciler köyünü yakın diye böyle dans ediyorlar. Evet, onu da gördüm. Yani hakikaten inanılmaz bir şey. Bir kız çocuğunu çeviriyor, sınıf arkadaşlarını yani. Öğrenciler evet, dans ederek yakın, bütün Araplara ölüm diye evet, bir videosu da var. Evet, 14-15 yaşındır İsrailli çocukların, Arap olan İsrail vatandaşı çocuklara yaptığı zorbalık, ırkçılık tabii aynı zamanda. Evet, yani öğretmenler özellikle de işte Gazze'deki çocuklara empati gösterdikleri için sorguya çekildiler ve hatta görevlerine son verildi diyor. Bu bile artık meşru değil diyor. Yani empati göstermek, çocuklar ah çocuklar ölüyor demek bile meşru değil artık İsrail toplumunda. 2024 İsrail toplumunda diyor Gideon Levi. Ve yani 7 Ekim'deki şeyler, saldırılar, korkunç saldırıların görülmemiş şiddette olduğunu kabul etmekle beraber Levi diyor ki bütün bu facia yıllardan beri yapılmaktaydı. 7 Ekim'den çok daha öncesinden yıllardır hazırlanıyorlardı. Ve en bu saçma sapan, kimsenin zerrece inanmadan söylediği, savunduğu iki devlet çözümü de bunda ısrar edecekler ve bu da daha da berbat hale getirecek işi diyor. Yani 1967'deki savaşın ilk yıllarında, savaştan sonraki ilk yıllarda Filistinlerin işgali bir çeşit normalleştirildi diyor Gideon Levi Chris Hedges'e. Filistinliler sokaklarımızı süpürürler, temizlerler. Bir inşaat işçisi olarak çalışırlar. Bütün yollarımızın asfaltını dökerler ve hiçbir zaman vatandaşlık elde edemeyeceklerdir. Yani dünyada Filistinliler, dünyada vatandaşlığa sahip olmayan tek insan grubu Filistinliler diyor. Hiçbir devletin vatandaşlığına sahip olmayan. Çok evet, çarpıcı bulguları var. Yani İsrail toplumu bu hayatı sürdürmeye çalışırken tek bunu bozacak hareketler ve anlar işte birinci intifada ayaklanma, Yom Kippur Savaşı denen savaş ve şimdi de 7 Ekim diyor. Bir tek Filistin mücadelesine az da olsa dikkati çekebilecek tek şey bunlar oldu diyor. Bütün dünya aslında gözden görmezden gelmeye devam edecekti diyor. Ve yani Filistinlilere gelecekleri için mücadelede tek açık olan yol terör gözüküyor. Başka bir fırsat bırakmadılar diyor. İsrail'i uyarmak için Arap devletlerini ve dünyayı kendi varlıklarından haberdar edebilmek için tek ellerindeki yolları terör kaldı diyor. Başka bir yol yok. İsrail bunu onlara öğretti. Yani şiddet kullanmazlarsa herkes onları unutacak ve bir süre geçtikten sonra da sadece terörizm sayesinde ya da yüzünden hatırlanacaklardır. Ancak terörizm sayesinde bir şekilde yani bir şey elde etmiş olacaklar. Burası, şurası kesin olan bir şey varsa, eğer silahlarını bırakırlarsa yok oluşa kesinlikle mahkumlardır diyor. Gideon Levy, İsrail 35 yıldan beri bu konularda yazmakta olan İsrailli Yahudi gazeteci, Haaretz yazarı ve aynı zamanda kitap yazarı, aktivist. Yani Levy diyor ki tarih Filistinlilere öğretti bütün dünyaya. İsrail hakkında son derece önemli bir şey öğretti. Mesaj şu: eğer bir şey, bizden bir şey elde etmek istiyorsanız sadece güçle. Ve bütün dünyaya da verilen mesaj aynı. Dünyanın size bakmasını, bilgi göstermesini istiyorsanız sesinizi çıkartmanız yeterli değil. Bir takım tedbirler, bir şeyler yapmanız lazım. Eyleme geçmeniz lazım ve maalesef ne yazık ki çoğu bunların şiddet dolu şeyler, saldırgan davranışlar ve pek çok kere hatta barbarlığa da gidiyor. 7 Kasım'daki, 7 Ekim'deki, Ekim'deki olduğu gibi demiş. Bu arada 7 Ekim'in yıl dönümü geliyor. 5 Ekim Uluslararası Eylem Günü. Dünyanın dört bir yanında savaşa karşı sokağa çıkılacak. İstanbul'da da eylemler olacak. Şu anda çağrı önümde değil ama yanlış hatırlamıyorsam İsrail Konsolosluğu'na yürünecek. Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla. Bu arada siz Gideon Levy'nin yeni çıkan kitabı üzerinden yapılan, Chris Hedges'in yaptığı söyleşiden bahsediyordunuz. Bir başka yazar, onunla da yapılan bir röportaj vardı. Biyanet'te Diyar Saraçoğlu yapmış. Filistin Laboratuvarı kitabının yazarı Anthony Lowenstein ile konuşuyor. O da özellikle İsrail'in Filistin'i bir laboratuvar olarak kullanıp geliştirdiği savaş teknolojilerini tüm dünyaya pazarladığını anlatıyor. Çok çarpıcı bir cümlesi vardı. Neden dünya bu kadar sessiz? Hatta Arap ülkeleri bile, Orta Doğu ülkeleri bile bir yandan Filistin'i desteklediğini söylüyor, bir yandan hiçbir şey yapmıyor. Şöyle bir açıklama getirmiş yazarın kendisi: İsrail'in ister demokrasi ister diktatörlük olsun, dünyadaki pek çok ülkeye sattığı şey sadece silah, gözetim teknolojisi, Pegasus yazılımı ya da füzeler değil. Bazı ülkelerin tek istediği bunlar olabilir, ancak bazıları için bundan çok daha fazlası söz konusu. Onlar bir fikri ve bundan sıyrılma becerisini istiyorlar. Fikir derken kastettiğim şu demiş: pek çok ulus işgale veya Gazze'deki soykırıma karşı olduğunu açıkça söylemesine rağmen aslında İsrail'in yaptıklarına derin bir hayranlık duyuyor. Neden mi? Çünkü İsrail tüm bu yaptıklarından sıyrılabiliyor. İşgali durdurması, Gazze'deki savaşı sonlandırması veya şu anda Lübnan'daki çatışmaları bitirmesi için İsrail'e karşı ciddi bir uluslararası baskı yok. Birçok batılı devlet İsrail'in suç ortağı konumunda. Açıkçası Arap seçkinlerin çoğu da İsrail'in suç ortağı konumunda. Ve küresel güneyin çoğu olan biteni değiştirecek güçte değil. 48'den beri ama özellikle 67'den bu yana İsrail'in Filistinlilerin nasıl kontrol ettiğine dair bir hayranlık söz konusu diye yorumlamış. Evet, gidişatla ilgili çok sayıda uyarı yazısı ve konuşması var ama onları çoğunu belki başka yarın ve daha sonraki programlarda ele alabiliriz. Çok önemli yazar ve düşünürlerinden ve siyasetçilerinden haber şeyler var, bu tarz şeyler. Ben bir tek şey söyleyerek kapatayım. Gazeteci Metin Cihan kendi hesabından, evet onu ben de sosyal gördüm, medyada çok önemli bir açıklama yapmış. Böyle bir dönemde İsrail işbirlikçiliğinde geldiğimiz nokta şöyle diyor: İsrail'in katliamları artarak devam ederken Türkiye, İsrail, Katar orduları, üretici firmaları Azerbaycan'da güle oynaya askeri fuar düzenliyorlar. Baykar'ın ortak sponsor olduğu IAI, İsrail ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirket, özel şirket bile değil, İsrail devlet şirketi, yani Global Defense Insight diye bir şey var. Bu olay Türk firması Baykar, İsrail firması ve İsrail AI dedikleri Israel Aerospace Industries, yani İsrail'in havacılık ve uzay endüstrileri, bir de Katar kontra şeyi şirketi Barzan Holdings, ama ilk ikisi Baykar'la şey altın, Barzan'sa bronzmuş. Yani bu sponsor anlamında bu. Sponsor anlamında, evet. Büyük bir şeyler var. Yani videolar var. Yani İsrailli savaş şirketiyle Baykar Türkiye'li silah şirketi birlikte sponsor olup bir silah fuarında Azerbaycan'da omuz omuzalar. Şu anda Erdoğan'ın ağzından çıkan bütün kelimelere rağmen, ticareti kestik, soykırımcı vesaire deniyor olmasına rağmen, hükümete yakın bir şirketten, tabii silah şirketinden söz ediyoruz, İsrail'le birlikte silah fuarına katılıyorlar. Tam da bu söyleşinin üzerine gelmiş olması, Lowenstein'in Filistin bir laboratuvar İsrail silah endüstrisi için demişken iyi bir örnek. Evet, evet. Baykar şirketi genel müdürü Bayraktar'dan da İsrail'le işbirliği iddialarına yanıt gelmiş. Milli kazanımları operasyonlara kurban ettirmemeye kararlıyız demiş. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne TSK, SİHA ve İHA satan Baykar'ın İsrail ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirketle birlikte, yani T24 haber merkezinin haberini okuyorum, birlikte Azerbaycan'da fuar düzenlediği iddialarına ilişkin sosyal medyada bize karşı yürütülen false flag, yani sahte bayrak operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız demiş. Kendisi aynı zamanda Bayraktar'ın da damat olduğunu da hatırlatalım, Cumhurbaşkanı'nın damadı. Ve yani bu konuda gazeteci Metin Cihan'ın X hesabından paylaştığı mesajda, ortak fuar mesajının, bunları kurban ettirmeyeceğiz diyor. Fakat videoları filan var tabii, hepsinin şeyleri duvara asılı panolarda filan görünüyor. Ona bir cevap vermiş mi göremedim. Türkiye devrim niteliğinde adımlar attı demiş Bayraktar. Böyle bir savunma var. Bu da konuşulmaya devam edecek herhalde. Peki, şimdi ara. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın saygıdeğer hocam, günaydın. Günaydın. Günaydın herkese, iyi haftalar diliyorum. Biz de öyle, teşekkür ederiz. Bu haftanın karikatürleri nasıl? Güzel haberlerle başlayacağım bu hafta. Öncelikle İstanbul'da, Açık Radyo'da güzel haber mi? Yok ya, bir dakika, ne yapıyorum ben? Şimdi... Hafta sonu Kadıköy Belediyesi'nin Yoğurtçu Parkı'nda düzenlediği hoş bir etkinlik vardı. Kısaca ondan söz etmek istiyorum. Cuma günü başladı. Dün akşam sona erdi çizgi festivali. Hava da tabii son derece elverişliydi. Yaşasın iklim krizi. Bu şekilde yani sadece İstanbulluların değil, çok sayıda karikatür, çizgi roman severin büyük ilgisini çekti etkinlik. Bayağı kalabalıktı. Festival boyunca çok sayıda yayın evinin standlarında imza günleri düzenlendi. İşte karikatürcülerle çizim atölyeleri, söyleşiler, film gösterimi falan da vardı akşam. Sergiler var, bir sergi vardı. Bir de çizgi roman mezatı gerçekleşti. Ben bu arada birbirinden ilginç iki söyleşiyi izleme şansı buldum. Birincisi Cihan Demirci'nin Efsane Mizah Dergisi Gırgır ve Oğuz Aral başlıklı söyleşiydi. Cihan Demirci gerçekten titizlikle hazırladığı ve çeşitli görseller eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda kendi ifadesiyle Gırgır gerçeğini ve Gırgır'a dair unutulmuş ya da bilinmeyenleri anlattı. Gençlik yıllarında kendisi de uzunca bir süre Gırgır dergisine emek vermişti Cihan. Söyleşisinde de Gırgır dergisinin hem kurucusu olan Oğuz Aralı hem de onun yanı sıra işte Süavi Süalp, Ferit Öngören, Mehmet Polat gibi bizlerin hatırladığı fakat unutulmaya yüz tutmuş gençlerin hiç bilmediği bazı büyük karikatür ustalarının da alınmasına vesile oldu. İlginç bir söyleşiydi, bir saatlik bir söyleşi. İkinci söyleşi ise konu olarak ilkinden çok daha farklıydı diyebilirim. Çizgilerin tarihi ve karikatürlerin eleştirel söylem analizi gibi bayağı iddialı bir başlık taşıyordu. Ve bu söyleşinin moderatörü, kolaylaştırıcısı Doktor Veruşka Wagner, konuşmacılar ise Doktor Raquel Pinhas Meşulam ile Elif Kirazlı. Her üçü de akademisyen. O iddialı başlık altında yaptıkları konuşmaların ortak noktası azınlık basını ve karikatürleri üzerine yapmış olduğu çalışmalardı. Yaptıkları çalışmalardı. Doktorasını Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Rahel Pinhas'ın İngilizce olarak yaptığı tezini Libra Kitap tarafından yayınlandı. Başlığı ben şöyle çevirebilirim. Marjinal Mizah, Türk Yahudi Gazetesi Şalom'un Karikatürleri 1947-2016. Yani 1947-2016 sürecinde Şalom Gazetesi'ndeki karikatürleri aynı zamanda haberlerle karşılaştırıyordu. Tezin ve kitabın başlığı böyle olunca konu doğrudan beni ilgilendiriyordu. Zira naçizane 91 yılından bu yana yani tamı tamına 33 yıldır ben bu gazetenin, Şarap Gazetesi'nin birinci sayfasında politik ve sosyal editoryal karikatürlerin imzasını atıyorum. Raquel Hanım da ne yalan söyleyeyim beni karikatürlerimle gazetenin editoryal çizgisine muhalif ve eleştirel olmakla nitelendirerek gerçekten hakkımı teslim etti diyebilirim. Üstelik konuşmasını bir yerinde Açık Radyo'daki bu programımızdan da söz ederek editoryal karikatürün kasıtlı veya kasıtsız yanlış anlamalara karşı geniş kitlelere nasıl açıklanabileceğine dair programımızı örnek gösterdi. Elbette kendisine söyleşinin sonunda yürekten teşekkür ettim. Aynı zamanda dinleyicimizmiş. Üçü de. Diğer Evet, konuşmacı, çok güzelmiş. evet. İkinci konuşmacı, yani diğer konuşmacı daha doğrusu Elif Kiraz, o da Bilgi ve Edinburgh Üniversiteleri tarih bölümlerinde doktora öncesi araştırmacı sıfatıyla gerçekleştirmiş çalışmasını. O da yine Libra yayınlarından bu yaz çıkan Osmanlı Mizah Basınının Başlangıcı, Ermeni harfli Türkçe Mizah Gazetesi Zvarcakos. Yani Zvarcakos latifeci demekmiş. 1856 tarihli. Bu başlıklı kitabından yola çıktı. Türk mizah tarihinde önemli bir yeri olan ve Ermeni harfleriyle Türkçe yayınlanan Zvarcakos yani latifeci. Bu gazetede yer alan karikatür anlayışından ve dönemin sansür uygulamalarından söz etti. Nasıl Türkçe Bana... miymiş gazete? Yani Almeni alfabesiyle. Evet. Aa, bu Çok çok ilginç. ilginçmiş. Bayağı Bunu ilginç. hiç Ve düşünmezdim bana böyle. Kim ve okuyormuş ki bana tabii ki Ermeniler okuyor, Türkçe okuyorlar. onu? Yani Türkçe bilen oldu peki de. o zaman Osmanlı harfleriyle de yazılıyor değil mi? Diğer Evet. gazeteler Evet. eski Türkçeyle. Şimdi bana esas ilginç gelen Zvarcakos'un ilk Türk mizah dergisi olarak çıkması. Tanıtılıyorsun. Çünkü X bizde bilinen Theodor Kasat tarafından Evet. 1870 yılında yayınlanan Diyojen gazetesi dergisidir. Evet. Evet. Oysa ki bu Zvarcakos 14 yıl daha eskiymiş. Elif Kiraz Çok da bunu ilginç. Ermeni basını ile Türk basını diye bir ayrım yapılmasına bağlıyor. Yoksa bu gazete bilinmiyor falan değil. Hatta Ermeniceyi bile öğrenmiş okuyabilmek için. Mizah dergisi mi? Karikatür peki dergisi mi? Ben tam Mizah Mizah dergisi dergisi. içeriğinde tabii ki karikatürler var ama Ha var. unutmayalım Tamam. ki Çünkü Theodor 1800 Kasap'ınki karikatür diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. O bu da yüzden dedim. öyle. Ok, Fakat anladım. Tamam. 1850'lerin anlayışıyla çizilmiş. Tabii ki eleştiri dozu çok hafif. Daha çok sosyal eleştiriler var. Fakat ilginç tabii. Çok ilginç de bir söyleşiydi. Elif Kiraz'ın bundan sonraki çalışması yine dönem karikatürüyle farklı ulus ya da toplumlardaki mizah anlayışını karşılaştırmak olacakmış. Ben de kendisine bundan sonraki çalışmanı gerçekten merakla beklediğimi söyledim. Çünkü editoryal karikatürün her ne kadar tarafsız ve eleştirel olma iddiası varsa da özellikle yaşanmakta olan Rusya, Ukrayna ya da işte İsrail, Filistin, Lübnan savaşları üzerine tarafların çizdikleri karikatürlerin ne kadar milliyetçi ve taraflı olduklarını anlatmaya çalıştım. Birinci Dünya Savaşı da öyleydi, İkinci Dünya Savaşı, bütün savaşlarda böyle. Ben kendisine çalışmalarında başarılar diledim. Aslında her iki akademisyeni de belki bir özel programda ağırlayabiliriz. Ne dersiniz? Mükemmel olur. Harika olur. Değil mi? Peki, ben devam Top edeyim sende. bu yolculuğa. Sağ olun, tamam. Bakacağım. Kısa kısa bazı karikatür haberleriyle devam edeyim bugün. Karikatürlerine zaman zaman programda yer veriyoruz. Ve hatta neredeyse her yer verdiğimizde haftanın karikatürü olarak seçiyoruz. Usta bir karikatürcü. Oğuz Demir'in bir karikatürü. İtalya'nın Trento kentinde bu yıl 32.'si düzenlenen ve konusu kökler olan Uluslararası Trento Mizah Festivali'nde birincilik ödülünü aldı. Kendisini kutluyoruz hakikaten. Oğuz Demir'in kökler konulu karikatüründe büyükçe beyaz bir yumurta görüyoruz. Bu yumurta bütün diğer normal yumurtalar gibi ortasından çatlayıp kırılıyor. Ve içinden de normal olarak bir civciv çıkması gerekirken bambaşka şeyler çıkıyor. Neler çıkıyor? Şimdi Oğuz Demir'in yumurtasından çıkanları bir bir sayalım. Çeşit çeşit bilkiler, sarmaşıklar falan var. Onların arasından da benim görebildiğim kadarıyla bir kaplan, kanatlanmış iki tane kuş, bir geyik, bir keçi, ayı var, kaz, yılan, bir sürüngen, işte kertenkele, yaban domuzu, kaplumbağa var yerde görüyorum, onlar da çıkmışlar. Bir de bütün bu canlılar arasından bir bacağını ve bir kolunu uzatmış, kabuğun dışına çıkmaya başlayan, biraz da böyle şaşkın mı bakıyor acaba? Evet, öyle bir Adem oğlu yani insan görmekteyiz. Güzel yani hakikaten hoş bir karikatür. Oğuz Demir'in Kökler adlı bu çalışması 58 ülkeden 430 çizerin katıldığı Uluslararası Trento Mizah Festivali'nde birincilik ödülünü aldı. Aynı yarışmada yine dördüncü olan Alessandro Alfonsi ödülüne hak kazanan Firuz Kutal da ödül aldı. Onu da kutluyoruz buradan. Evet, bir kutlama daha yapmak istiyorum. O da bu ayın başında 2 Eylül tarihli programımızda haftanın karikatürü seçmiştik. Engin Evet. Selçuk'un The Virtuoso, Virtüöz adlı çalışması. O da China Daily tarafından Çin'de düzenlenen İnsanlık için ortak gelecek konulu uluslararası karikatür yarışmasında gümüş ödül kazandı. Engin Selçuk'a gümüş ödülü kazandıran karikatürde kuyruklu piyanosunun başında oturan, madem ki karikatürün başlığı öyle, bir piyano virtüözünü tam tepeden izliyoruz böyle kuş bakışı. Piyanistin iki eli piyano tuşlarının üzerinde gezinirken aslında bu piyanonun gerçek bir piyano olmadığını, bir kara parçası olduğunu fark ediyoruz. Adam piyanosunu çaldıkça kara parçası da gider kuruyor toprak, çoraklaşıyor ve çatlamaya başlıyor. Bu çatlayan kuyruklu piyanonun sona erdiği, son bulduğu noktada ise yeşillikler, rengarenk çeşitli çiçekler var. Hatta bu zengin bitki örtüsünün ortasında, karikatürün hemen sağ üst köşesinde bembeyaz bir minik tavşan kulaklarını dikmiş. Piyanisti dikkatle dinliyor, izliyor. Bu da çok güzel çizilmiş bir karikatür. Bunun üstünde yorum yapmayacağım. Engin Evet, Selçuk. Engin Selçuk'u da tebrik ederken kendimize de bir ufacık pay çıkarabiliriz. Biz bunu daha önceden öngörmüştük diyebiliriz haftada Elbette, elbette. kaybetmemiz. Üstelik de Schneider Tempi Sanat Merkezi'nde açtığı sergide biz bu karikatürü afiş olarak kullanmıştık. Açık Radyo'da da haftanın karikatürü olarak 2 Eylül'de seçilmişti. Daha ne diyelim yani? Evet, hakikaten. Şimdiler geç kaldı. Olsun. Geç olsun, güç olmasın diyelim. Peki. Haberlere ben burada son veriyorum da programımızın asıl amacı olan gerçek dünya haberlerine şimdi karikatür gözüyle bakalım isterseniz. Bunun için de önce Eren'den başlayalım. Eren kasırgası. Evet. Son Eren. bu sabah okuduğum haberlere ve aldığım rakamlara göre geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran ve saatte 225 kilometre hızla esen Helen kasırgasında ölü sayısı en az diyorlar 95'e yükselmiş bu sabahki habere göre. Perşembe günü Florida'nın Big Bend bölgesini vurmuştu. Birçok eyaleti kasıp kavurdu ve 95 kişiyi öldürmüş. Sayıları milyonla ifade edilen aileleri sel sularında mahsur bırakmış. Yani bugüne kadar görülmüş en güçlü kasırga olarak tanımlanıyor Helen kasırgası. Bir takım sayılar var. Cumartesi günü almıştım ama bunlar artık bayatladı galiba. Güney Carolina'da 22, Georgia'da 17, Florida'da 11 kişi ölmüş. Hızla artıyor. Biz de takip Artıyor etmeye maalesef. çalışıyoruz. Evet. Ve fırtına Amerika'nın birçok eyaletinde de yoluna devam etmiş. Yavaş yavaş zayıflamadan önce de sağanak yağmurlara neden oluyor tabii. Joe Biden cumartesi günü yaptığı açıklamada Helen kasırgasının yol açtığı can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyorum dedi. İyileşmeye giden yol da uzun olacak diye ekledi. Trump da bunu fırsata çevirip kendi propagandasını yaptı. Kuzey Carolina'da yayınlanan Charlotte Observer gazetesinin haberine göre Kuzey Carolina'nın Clyde kasabasında insanlar evlerini tekrar tekrar yeniden inşa etmek zorunda kalıyorlarmış. Yani birçok bölge sakini için bu bir fırtınanın onlara üçüncü kez vurması olmuş. 2020 bir de Fred fırtınası. Ondan önce de 2004'te Ivan kasırgasıydı. Şimdi buradan karikatüre geçelim. Amerikalı karikatürcü Dave Granlund fırtınanın vurduğu bir sahil kasabası manzarası çizmiş. Manzara da manzara hani yani sular artık çekilmiş. İşte yolda ne ararsanız var. Oyuncak bir ayı, lamba, bir küvet, bir lavabo, sandalyeler, mobilyalar, bir ev kapısı, araba Oyuncaklar. lastiği. Evet yani her şey yıkılmış, caddeye saçılmış. Elektrik direkleri deseniz onlar eğrilmiş, yıkılmak üzereler. Bu arada sağ tarafta görülen iki katlı bir evin damında da kocaman harflerle help yani imdat yazısını okuyoruz. Çatıda mahsur kalmış, damda mahsur kalmış insanlar help diye yazmışlar, yardım edin diye yazmışlar. Aynı damın üzerinde ise bu kez suların çekilmesiyle birlikte bir deniz motoru çatıyı delmiş evin içine doğru dalmış. Yani tam bir kıyamet yaşanmış kasabada. Devran Land bunu çok güzel resimlemiş, karikatürleştirmiş. Ve her şey olup bittikten sonra adet olduğu biçimde bir televizyon muhabiri arkasında kameramanı elinde de mikrofonuyla çıka gelmiş. Yerel halktan bir kişiyle röportaj yapıyor. Röportajı veren kasabalı kızgın. Baş parmağıyla arkasındaki enkazı işaret ediyor ve şöyle konuşuyor mikrofona. Kayda geçsin lütfen. Bu benim üçüncü hayatta bir kere olur kasırgam. Nasıl? Anlamlı bir söz değil mi? Üçüncü hayatta bir kere olur kasırgam. Evet. Şimdi tam da yeridir diyerek ben bir kenara koyduğum işte kirli çıkınından çıkarttığım Max Gustafsson'un bir komik karikatürünü anlatmak istiyorum. Gustafsson bizi cehenneme götürüyor. Zebanilerin alemine. Bu karikatürlerde sıkça yapılan bir yolculuktur. Severiz oralara gitmeyi, sıcak, kırmızı, kızıl falan filan. Bu karikatürde de her yer böyle alevler ve ateşler içerisinde. Ortam sıcak mı sıcak, çevre karanlık. Fakat alevlerin ışığında o insan kemiklerinden yapılma, kafataslarıyla süslü, büyükçe bir koltukta oturmakta olan zebanilerin başını görüyoruz. Boynuzlu, korkunç bir görüntüsü var. Çok Sıcaktan ve keyifsiz. evet keyifsiz, belki de yani aşırı iş yorgunluğundan bitkin düşmüş diyeceğim. Evet. Bıkkın bir hali var değil mi? Yanında duran küçük minik zebaninin görüntüsü de öyle. O da elindeki üç üçlü mırzanı artık yere doğru indirmiş. Karşılarında duran ve yeni gelen kişiye yine böyle bezgince bakıyor. Yeni gelen kişi ise çevredeki zebanilerin aksine son derece mutlu ve keyifli görünüyor. Adamın üzerinde mavi ince çizgili bir mayo var. Ayakları ve belden yukarısı o kocaman şişko göbeği çıplak. Kollarını geniş beline dayamış. Yanındaki kızgın bakışlı zebaninin nezaretinde diyeyim. Hemen önündeki dipsiz uçuruma doğru ilerliyor. İlerlerken de neşe içinde söyleniyor. Yüzmek için harika bir hava. Uçurumdan da alevler yükseliyor. Evet. Ama yüzmek için çok güzel, çok hoş bir hava diyor. Evet. Zebanilerin başı, o bezgin ve bıkkın zebani kendi kendine söyleniyor. Bir iklim inkarcısı daha. Bir iklim inkarcısı daha, buyurun işte. Geliyorlar birbir. Orada da var yani. Yok, buradan geliyorlar. İhraç Buradan ediyoruz. geliyorlar, evet. Hayır, İhraç iklim ediyoruz. değişimi orada da var ama galiba. Yo, orada iklim gayet iyi. Hep Sıcak. sıcak. Sıcak. Hep sıcak. Hiç soğumuyor. Hepsi. Özdeş. Bilmem yani gidenler anlatıyor. Ben Evet. görmedim. Peki. On Eylül'de New York'ta başlamıştı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. dönem toplantıları. Geçtiğimiz hafta devlet ve hükümet başkanları katıldılar. Tabii ki çoğu kendi toplumlarına, kendi uluslarına yönelik heyecanlı konuşmalar yaptılar. Önceki hafta boyunca devam eden genel görüşmelerin teması da kimseyi geride bırakmadan mevcut ve gelecek nesillere barış, sürdürülebilir kalkınma ve insanlık onurunu geliştirmek için birlikte hareket etmek diye belirlenmişti. Öte yandan silahlı çatışmalarda tüm sivilleri koruyacağız taahhüdünü de içeren Gelecek Paktı tam da İsrail'in Lübnan'a saldırmaya başladığı gün kabul edildi ki bu durumda hiç yorum yapmadan sözü karikatüre bırakalım. Değil mi? Evet, biz de ondan bahsetmiştik ve yorum yapmamıştık. En güzeli. Şimdi Fransız karikatürist Rothko, gerçek adını bilmiyorum. Hep öyle geçiyor. Rodo diye geçiyor. Müstehar artık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantı salonunu tam karşıdan böyle gören panoramik bir basit bir karikatür çizdi. Salon kalabalık ve görkemli. Karşımızda ortada başkanlık kürsüsü var. Birleşmiş Milletler Başkanı ve oturumu yönetenler en yukarıda oturmaktalar. Onların altındaki daha küçük kürsü ise konuşmacılara ayrılmış. Rodo'nun karikatürünün üzerinde bir yazı okunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünya barışı için en yüksek makam. Doğru değil mi? Tabii öyle. Zaten yazıyor orada. Evet. İnanmayan okusun. Şimdi bu esnada aşağıdaki kürsüde bulunan konuşmacının ağzından şöyle bir cümle. Şu cümleler dökülüyor daha doğrusu. Şayet gerginliğin tırmanmasını önleyemezsek kırmızı çizgiler oluşturmak zorunda kalacağız. Herkes çok korktu değil mi? Evet, Düşünsenize. çok. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kırmızı çizgiler oluşturacakmış. Aman ya, nasıl olacak bu acaba? Kırmızı. Kırmızı. Evet. Sen göremeyeceksin. Yeşil de olabilir benim için. Fark etmez. Çizgi olsun da. Karikatür anlatıyoruz. Yani ciddiye almayın ne olur. Evet, Tanoral Cumartesi günü T24 internet gazetesinde bir karikatür Ama yayınladı. pardon, Evet. bir şey ufak ilave de edeyim. Bir karikatürün tam bir panoramik bakışında belki de söylenmesi gereken bir şey daha var. Denizin ortasında boğulan insanların ortasında gibi sanki. Öyle Biri çizmiş, evet. kendi Evet. gemi Ben gibi. evet. Ben yalın bir çizgi olduğu için sembolize etmek evet bir şeye benziyor değil mi? Denize benziyor. Olabilir. Olabilir. Kontiki'ye benziyor ayrıca sallıyor. Hı-hı. Evet. Batıyor yani. Ya da dalmak üzere olan bir denizaltının üstü mü? Evet, öyle bir şey de olabilir. Hı-hı. Tamam, yani yorum. Evet. Yorum yapmayalım demiştik ama ya. Ya yapmayalım, geri aldım. Batmıyor. Birleşmiş Milletler sapasağlam duruyor. Peki son karikatürümüz Tanoral'ın Cumartesi T24 internet gazetesinde yayınlanan karikatürü. Ben bunun yeni olduğunu sanmıyordum. Zaten kendisine de sordum. Tarihini hatırlamıyordu ama 2006 yılındaki İsrail-Lübnan Savaşı sırasında çizdiğini söyledi. 2008 yılında ben bir çalışma yapmıştım. Türk karikatürünün Orta Doğu'ya bakışı diye. Ve o zaman o dönem çok sayıda karikatür incelemiştim. Bunların arasında Lübnan-İsrail Savaşı ve Lübnan İç Savaşı konulu karikatürlerin çoğunun altında Tanoral'ın imzası vardı. Ali Ulvi de çizmişti. Fakat Tanoral çok sayıda karikatür çizmişti. Şimdi anlatacağım karikatür de o döneme ait, o karikatürlerden biri. Ve işin en acı tarafı Tan'ın çoğu karikatür gibi bu karikatür de zamansız. Ve Bu döneme zamansız, ait oluyor evet, birdenbire. evet. Yani aradan 20 yıla yakın bir zaman geçmiş olsa da özneler yani kahramanlar karikatürde değişmemiş ve güncelliğini korumuşlar. Şimdi karikatüre bakarsak Lübnan bayrağının ortasında büyük bir sidir ağacı vardır. Onun silüeti yer alır. Bu sedir ağacı sembolik olarak ülkenin uzun ömürlülüğünü, barışı, sonsuzluğu ve kutsallığı simgeliyormuş. Aslında sedirin adı üç semavi dinin kuruluş metinlerinde de kutsal bir ağaç olarak geçmekte. Tan'ın çizdiği ve Lübnan bayrağındaki sedir ağacının ki rengi yeşil değil mi? Evet, Kahverengi yeşil, değilse. yeşil, yeşil. Ağaç olmaz zaten kahverengi. Ne diyor? Bu sedir ağacının sol tarafından, solundan evet bize göre sağ, ağaca yaklaşmış olan bir askeri zırhlı araç görüyoruz. Aracın üzerinde de altıgen bir yıldız olduğuna göre bu bir İsrail tankı olmalı. Tankın ağaca yanaşmasıyla birlikte ağaçtan onlarca beyaz güvercin havalanıyor. İşte bu esnada tankın üzerindeki kapaktan dışarı çıkan, dışarı doğru uzanan bir askerin elindeki tüfekle bir avcı misali havalanan beyaz güvercinlere ateş etmeye başladığını görüyoruz. Tan'ın karikatüründe askerin elindeki tüfeğin ateş aldığını görüyoruz fakat kurşunlar henüz kuşlara isabet etmemiş herhalde ki hepsi uçabiliyor şimdilik. Bu kadar. Karikatür Evet. bu. Evet. Umarım bu zamansız karikatürün zamanı tükenir, biter ve Zamanı gelmiş tarihten de. karikatürler sınıfına girer. Ne diyeyim? Evet, şimdi günümüzün, yarınımızın karikatürü olmaya devam ediyor yalnız. Maalesef. Dün, bugün, yarın. Evet, Evet. ben şahsen bunu öngörüyorum. Tan Oral'ın Lübnan'ı 18 yıllık mı karikatürün ne kadar Yani güncel olduğunu. 2008'de çizildiyse ya 16. 2006'da çizildiyse 2006 olabilir. 18 yıllık bir karikatür çünkü İsrail-Lübnan Savaşı 2006'daydı yanlış Evet. hatırlamıyorsam. 18 yıllık bir karikatürü haftanın karikatürü olarak seçmek çok manidar, çok anlamlı. Ne yazık ki bazı karikatürler hiç eskimiyor. Dinliyorsa Tan sevinecektir muhtemelen. Ona buradan da bir selam göndereyim. Evet, gönderelim çok selamlar. Peki bitiriyoruz herhalde. Olur, bitirelim. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz haftanın karikatürlerinden 18 yıllık bir karikatürü, günün karikatürü seçmeyi başardık ve haftanın. Şimdi Açık Gazete'nin çok sayıda yoğun bir haberlerle dolu ve son derece ürkütücü pek çok haberiyle dolu bir dönemini gene de kapatalım. Bunun sonu yok çünkü uzatmaları oynamanın. Bitirirken de Merve Canan gecikmiş doğum gününü kutlayalım. İyi ki doğdun Merve diyelim. Ve arkasından da biz de huzurlardan ayrılalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Oh!